चलिए जी, मंत्र पाठ। श्रवण जी, बाल बोध जी, आप लोग हैं? ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुणजं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम प्रति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से आज जो है हम 50वां सूत्र 1-2-50 इद्गोण्याः इस सूत्र पर विचार करेंगे। बालबोध जी, श्रवण जी, आप लोग म्यूट खोलिए, बताइए आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। हेलो, बालबोध जी, श्रवण जी, सुन रहे हैं आप लोग? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, बालबोध जी, आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। कैसे मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा? आप ही लोग हैं मुख्य रूप से अभी आजकल। हेलो, रुक जाइए जी। हेलो, ओ बालबोध जी, श्रवण जी, हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है स्वाति जी? हाँ जी, सुनाई दे रही। देख लेता हूँ। पिछले पाठ में कोई शंका तो नहीं है जी? नहीं है। चलिए, तो इस गुणिया चलते हैं। चित्त सकारांत पुमलिंग इत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और गोण्या ई कारांत स्त्रीलिंग गोणी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है तद्धित लोकी की, तद्धित लोकी की। तो नमस्ते, क्या हो रहा है? सुनाई दे रहा है मेरी हाँ तो ऐसे ही आप, हाँ तो अभी इस ऐसे ही रहो क्योंकि आप ही लोग पढ़ रहे हो, बस एक विद्यार्थी है स्वाति जी और आप लोग, और कोई नहीं है अभी, इसलिए बार बार पूछूंगा तो ध्यान देना। ओ फिर जो है, हेलो, हाँ हाँ जी, चलो होल्ड में मत रखो, इदगोण्या पढ़ा रहे हैं, इदगोण्या निकाल लो, एक दो पचास नंबर सूत्र। तो इत जो है तकारांत पुमलिंग इत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, गोण्या इकारांत स्त्रीलिंग गोणी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अच्छे समझ में आ गया आगे, हाँ आगे ऊपर से लुक तद्धित लुकी जो एक दो उनचास नंबर सूत्र है उससे तद्धित लुकी की अनुवृत्ति आ रही है, और यहाँ पर सती सप्तमी है तद्धित लुकी में, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना संस्कृत में भी कि सप्तमी तीन प्रकार का है, विषय सप्तमी, निमित्त सप्तमी और पर सप्तमी, ऐसे ही तो ऐसे ही यहाँ जो सप्तमी है सत सप्तमी है, सत सप्तमी ही पर सप्तमी को कहते हैं एक तरह से, तो तद्धित लुकी सती ऐसा अर्थ हो गया, तद्धित लुकी सती गोणी शब्दस्य गोण्याः इत भवती, ऐसा तद्धित लुकी सती गोणी शब्दस्य इकारादेशो भवति, अर्थात गोण्याः इत भवति, तद्धित के लुक होने पर गोणी शब्द को इकारादेश होता है। तो यहां पर जो है गोण्या इकारादेश होती, मतलब गोणी शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर, सो ध्यान रखेंगे, इसका ये अर्थ है कि तद्धित लुकी सती गोणी शब्दस्य अंतस अलह स्थाने इकारादेश होती, ह्रस्व इकारादेश होती, इत मने ह्रस्व इकार इकारादेश होती। उदाहरण है पंच गोणी गोणी दश गोणी, तो पंच गोणी दश गोणी, यहां पर हमने पीछे आपको बताया था पंच भी गोणी भी कृतः इति पंच गोणी ही, पांच गोणियों से खरीदा हुआ जो समान है, पंच भी गोणी भी, पंच भी गोणी भी कृतः इति पंच गोणी, ये आपको हमने पहले पढ़ाया हुआ है एक एक इक्यावन में, तो वहां पर पंचन भिस गोणी भिस और वैसे ही तदितार्थ सत्र पद समार से समास हो जाएगा, फिर कृत तदित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सुपोधातु प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदी के अवय सुप का लुक होता है, तो पंचन गोणी। अब यहां पर पंचन गोणी है, न लोप प्रातिपदिकांत से, यहां पर नकार का लोप या प्रातिपदिकांत, प्रातिपदिकांत अंतिम नकार का लोप, तो पंचन प्रातिपदिक से नकार का लोप हो गया, तो पंच गोणी। अब जो है या प्रातिपदिका तदिता तेन कृतम, और तेन कृतम में जो है यहाँ पर तृतीय समस्त प्रातिपदिक से कृत अर्थ में जो यथाभिहित प्रत्यय होता है, ठयादि प्रत्यय होता है, तो अर्हाद गोपुच्छ संख्या परिमाण ठक, तो यहाँ पर ठक प्रत्यय हो गया, मने तदर्हति तक जो है ठक प्रत्यय चलता है, तो यहाँ पर पंच गोणी ठक। अब जो है संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा है और अध्यर्थ पूर्व द्विगुण को संज्ञायाम, द्विगु संज्ञक से उत्तर जो है आर्य प्रत्यय का लुक हो जाता है, असंज्ञायाम संज्ञा को छोड़ करके, संज्ञा में नहीं होता, संज्ञा है ही नहीं, तो पांच गोणी से खरीदा कोई वस्तु है, कोई सी चीज है, खरीदा हुआ कोई चीज है, तो पंचगोणी, अब यहां पर पंचगोणी जो है यहां पर लुक तधित लोकी, तधित लोकी सती, तधित लोकी सती उपसर्जनस्य स्त्री प्रत्यय लुक भवति। तधित लुक होने पर तो ठक जो है तधित लुक हुआ, तो लुक होने पर उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यय है, उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यय है उसका लुक होता है। तो जो यहां पर पंचगोणी, यहां पर जो है एक सूत्र निकालिए, चार एक जो है 42 नंबर सूत्र है, चौथा अध्याय पहला पाद का 42 नंबर सूत्र है, 42 नंबर सूत्र है, वो सूत्र है जान पद कुंड गोण स्थल भाग नाग काल नील कुश कामुक कवराद वृत्य मत्रा वपना कृत्रिमाश्राणा स्थौल्य वर्णनाच्छादनयो विकार मैथिनेच्छा केश वेशेषु। निकाल लिए, 4142 है, फिर मैं बोल रहा हूँ, जान पद कुंड गुण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कवरात वृत्य मत्रा वपना कृत्रिमाश्राणा स्थौल्य वर्णनाच्छादनयो विकार मैथिनेच्छा केश वेशेषु। निकाल लिए श्रवण जी बालबोध जी, अब इसका विभक्ति पहले करो। तो जान पद कुंड गोण स्थल भाज नाग काल नील कुशक कामुक कबराद, ये जो है अकारांत पुमलिंग, अकारांत पुमलिंग, जान पद कुंड गोण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कबर शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, और वृत्य मत्रा वपना कृत्रिमाश्राणा स्थौल्य वर्णनाच्छादानयो विकार मैथुनेच्छा केश वेशेषु। तो अकारांत पुमलिंग, वृत्य मत्रा वपना कृत्रिमात्राणा स्थौल्य वर्णनाच्छादानायो नायो विकार मैथुनेच्छा केश वेश शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अब समास है जान पद में, वह जान पदश्च कुंडम च गो जान पदम च जान पदश्च कुंडम च गोणश्च स्थलश्च भाजश्च नागश्च कालश्च नीलम च कुशश्च कामुकश्च कवरश्च इति जान पद कुंड गोण स्थल नाग नाग काल नील कुशक कामुक कवरह, ये समारहध्वम समास किया है। तस्मात् जान पद कुंड गोण स्थल नाग भाज नाग काल नील कुशक कामुक कवरात, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। और वृत्य मत्रा वपना में जो समास है वो है वृत्तिश्च अमत्रम च या अमत्रश्च आवपनम च अकृत्रिमा च प्राणा च स्थौल्यम च वर्णम च आच्छादनम च अयो विकारश्च मैथुनेच्छा च केशवेशश्च इति वृत्य मत्रा वपना कृत्रिमा प्राणा स्थौल्य वर्णनाच्छाद नायो विकार मैथुनेच्छा केशवेशाः तेषु वृत्त्यमत्रावपना कृत्रिमा स्त्राणास्थौल्य वर्णनाच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केश वेशेषु, ये इतरे तर योग द्वंद समास हो गया। समास समझ गया सभी जी? समास समझ में आ गया? बालबोध जी, श्रवण जी, समास समझ में आ गया? अब देखो, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अन्य तो गींश जो 4140 नंबर सूत्र है उससे गींश की अनुवृत्ति आ रही है। हाँ जी, अन्य तो गींश 4140 है उससे गींश की अनुवृत्ति आ रही है, और उसके पश्चात फिर स्त्रियाम का तो चल ही रहा है, ज्ञा प्रातिपदिकात जो तो प्रातिपदिकात चल ही रहा है, प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ ही रही है, और अनुपसर्जनात् ये जो है अनुपसर्जनात् की भी अनुवृत्ति आ रही है। 4114 नंबर सूत्र है ये, अधिकार सूत्र है, तो ये अनुपसर्जनात् की भी अनुवृत्ति आ रही है। 4114 अनुपसर्जनात् है, देख लीजिएगा, देख लीजिए तो वो 4114 तो उससे अनुपसर्जनात् की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब क्या, 4114 अनुपसर्जनात् देख लीजिए, अनुपसर्जनात् 4114 है, तो यहां पर जो है जानपद कुंड गोण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कबर इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य, बहुत सारे हैं इसलिए अपनी भाषा में पंचमी कर दीजिए, या इत्ये तस्मात् जाति में एक वचन करेंगे तो इत्ये तस्मात् प्रातिपदिकात्, यथा संख्यम वृत्ति अमत्र आवपन अकृत्रिमा स्त्राणा स्थौल्य वर्ण आच्छादन अयोविकार मैथुनेच्छा केश वेश इत्येतेषु अर्थेषु स्त्रियां नीश प्रत्ययो भवति, यह अर्थ हो गया। माने जानपद शब्द से, कुंड शब्द से, गोण शब्द से, स्थल शब्द से, भाज शब्द से, नाग शब्द से, काल शब्द से, नील शब्द से, कुश शब्द से, कामुक शब्द से और कबर शब्द से गींश प्रत्यय होते हैं। गींश प्रत्यय होता है कब? वृत्ति अर्थ में, माने वृत्ति अर्थ में, अमत्र अर्थ में, आवपन अर्थ में, अकृत्रिमा अर्थ में, स्त्राणा अर्थ में, स्थौल्य अर्थ में, वर्ण अर्थ में, अनाच्छादन है ना जी, कृत्रिमा अनाच्छादन, अनाच्छादन अनाच्छादन, आच्छादन शायद मैं बोल दिया था विक्रम में, गलत में बोला था, अभी ध्यान से देखा तो अनाच्छादन है, तो अनाच्छादन अर्थ में, अयो विकार अर्थ में, मैथुनेच्छा अर्थ में और केश वेश अर्थ में निष्प्रत्यय होते हैं। तो इन अर्थों में, इन शब्द से, अब यथा संख्यम है माने वृत्ति अर्थ में जानपद शब्द से गींस प्रत्यय होता है, अमत्र अर्थ में कुंड शब्द से गींस प्रत्यय होता है, आवपन अर्थ में गोण शब्द से, आवपन अर्थ में गोण शब्द से गींस प्रत्यय होता है, अकृत्रिमा अर्थ में स्थल शब्द से गींस प्रत्यय होता है, स्त्राणा अर्थ में भाज शब्द से गींस प्रत्यय होता है, स्थौल्य अर्थ में नाग शब्द से गींस प्रत्यय होता है, वर्ण अर्थ में काल शब्द से गींस प्रत्यय होता है, अनाच्छादन अर्थ में नील शब्द से गींस प्रत्यय होता है, अयो विकार अर्थ में कुश शब्द से गींस प्रत्यय होता है, मैथुनेच्छा अर्थ में कामुक शब्द से गींस प्रत्यय होता है और केश वेश अर्थ में कबर शब्द से गींस प्रत्यय होता है। समझ में आया जी? सभी को समझ में आया? हाँ जी। और मन इन्हीं अर्थों में, तो यहां पर जो विशेष है, हम जिस प्रसंग में इन्हीं अर्थों में, तो गौण शब्द से गौणी बनाना है, गौण शब्द से गौणी बनाना है। तो गौणी जो शब्द है, गौणी शब्द से जो गीष प्रत्यय हुआ है, वह किस अर्थ में होगा जी? आवपन अर्थ में होगा, क्योंकि जानपद कुंड गुण तीसरा है, अर्थ में आवपन जो है तीसरा है। तो आवपन अर्थ में गौणी शब्द से नीष प्रत्यय होता है। तो यहां पर गोणी आवपन अर्थ में जो है, गोणी शब्द से जो गीष प्रत्यय हुआ, तो यहां पर आवपन का क्या अर्थ था जी? वपन तो बोने को कहते हैं, आवपन रखने अर्थ में हो जाएगा। इसका मैं और अच्छी तरीके से कल इस पर हम आपको बताएंगे, परंतु वपन करना, तो आवपन अर्थ में जो है गोणी गोण शब्द से गीस किया है और गीस करके गोणी बन गया है। गोण है और गीस का ई है, यह सेति जैसे लोप हो गया है, अकार नकार उत्तरवर्ती अकार का, फिर गोणी हो गया है। तो गोणी कहते हैं बोरी को, गोणी कहते हैं बोरी को, जिसमें चावल इत्यादि रखते हैं, उसमें जिसको वपन करते हैं रखते हैं। तो यहां पर जो गीष है, गोणी जो हुआ, गोण से गोणी, तो ई जो है स्त्री प्रत्यय है, इसको समझना, व्याकरण जो है यहां पर इसको समझना। हम इन सभी का अमत्र जैसे पात्र है, पात्र का नाम है, इसलिए कुंड जो है अमत्र अर्थ में कुंड हो गया, कुंड एक पात्र ही हो गया। तो मैथुन इच्छा तो समझते हैं, मैथुन की इच्छा अर्थ जैसे कामुक शब्द से गीस हुए, इसलिए कामुकी बन जाएगा। तो ऐसे ही गौण जो है आवपन अर्थ में गोण शब्द से जो गीष प्रत्यय हुआ गोणी है। तो यहां पर लुक तद्धित लुकी, तद्धित लुकी सती स्त्री प्रत्यय से लुक भवती, तद्धित के लुक होने पर उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यय है, उपसर्जन है गौण है, उपसर्जन जो, उपसर्जन का मतलब हुआ यहां पर गौण, उपसर्जन का मतलब है गौण। तो उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यय है, उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का लुक होता है, अर्थात उपसर्जन स्त्री प्रत्ययांत जो है, इस उपसर्जन स्त्री प्रत्ययांत, यहां पर ये जो है पंच भी गोणी भी क्रीतः, पांच गोणियों से खरीदा हुआ, तो तदंत विधि हो गई, इसलिए उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत, उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत है गोणी, जिससे प्रत्यय होता है, यस्मात् प्रत्यय वेतस तदादे तंतश्च ग्रहणम्, जिस शब्द से जो प्रत्यय करते हैं वह प्रत्यय और वह प्रकृति उतने का ही नाम तदादि तदंत है। तो स्त्री प्रत्यांत जो हुआ वह गोणी है, पंच गोणी शब्द स्त्री प्रत्यांत नहीं है, सो ध्यान रखेंगे गोणी शब्द स्त्री प्रत्यांत है, क्योंकि तो गोण शब्द से स्त्री प्रत्यय किया गया था, तो गोणी स्त्री प्रत्यांत है और ये गोणी उपसर्जन है। पंच भी गोणी भी क्रीत, पांच गोणियों से जो खरीदा हुआ है वह खरीदा हुआ वह जो है प्रधान हो गया, परंतु पंच गोणी में जो गोणी जैसे पंचन और गोणी ये अप्रधान है माने उपसर्जन है, तो गोणी उपसर्जन है ही, तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत के अंतिम जो अल ई है उसका लोप हो गया। लुक्त हित लुकी का अर्थ है कि तद्धित लुकी सती उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतस्य अंतस अल स्थाने लुक भवती, ये अर्थ है। समझ गया जी लुक्त हित लुकी का कि उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतस्य, तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत गोणी है तो उसका अंतिम वर्ण है ई, उसका लुक प्राप्त है, परंतु इद गोण्या कहता है कि गोणी शब्दस्य अंतस अल स्थाने माने इकार का लुक न होकर के, दीर्घकार का लुक न होकर के उसके स्थान पर गोणी शब्दस्य अंत तदित लुकी सती गोणी शब्दस्य अंतस्य अल स्थाने ह्रस्व इकार आदेश होती, माने इकार आदेश होता, तो इकार आदेश हो तो पंच गोण दीर्घ इको ह्रस्व हो गया, तो पंच गोणी सु आकर के विसर करके पंच गोणी ही ऐसा बन गया। ऐसे दस भी गोणी भी कृत थी दस गोणी, समझ में आया जी? हाँ। अब आगे है गुरुकुल वाले को समझ में आया जी, श्रवण जी बालबोध जी आपको समझ में आया? अब आगे है लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने, लुपी पकारांत पुमलिंग लुप शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, युक्तवत जो है अव्यय है, युक्तवत जो है अव्यय है, और व्यक्ति वचने अकारांत नपुंसक लिंग व्यक्ति वचन शब्द प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है। समास व्यक्तिश्च वचनम च इति व्यक्ति वचने, इतरेतर योग द्वंद हो गया समास। तो यहां पर लुप जो शब्द है, लुप जो लिया गया है, लुप शब्द के द्वारा प्रत्ययस्य लुक्स्लु लुपः में जो लुप है, प्रत्यय का जो अदर्शन है उसके लुक्स्लु लुप संज्ञा है, तो यहां पर लुप जो कहा है वह लुप के द्वारा, लुप संज्ञा के द्वारा प्रत्यय के अदर्शन की लुक संज्ञा होती है, स्लु संज्ञा होती है और लुप संज्ञा होती है, तो यहां जो लुप है उस लुप को बताया जा रहा है लुप युक्त द्विवचने, माने लुप संज्ञा के द्वारा जो लुप्त प्रत्यय है, लुप संज्ञा के द्वारा जिस प्रत्यय का लोप किया गया हुआ है, तो उस लुप्त प्रत्यय का माने लुप्त संज्ञा के द्वारा लुप्तस्य प्रत्ययस्य अर्थम उच्यते, माने यहाँ पर जो लुपी युक्त वक्त लुपी युक्त वक्त व्यक्ति वचने जो है, यहाँ पर लुप के द्वारा जो है, यहाँ पर जो है लुप शब्द के द्वारा, लुप संज्ञा के द्वारा जो लुप्त प्रत्यय का जो अर्थ है उसको यहाँ पर कहा जा रहा है। और युक्तवत जो शब्द है अव्यय, युक्तवत में जो युक्त जो है उसका अर्थ है प्रकृति अर्थ, प्रकृति का जो अर्थ है वो है युक्त। युक्त का अर्थ क्या होता है? युजरी योग्य। युक्त जो शब्द बना है युज धातु से बना है, युज का अर्थ है संबंध, जोड़ जुड़ना, तो युक्त का अर्थ है प्रकृति अर्थ। क्यों है जी? क्योंकि प्रत्ययार्थ के साथ प्रकृति अर्थ का संबंध होता है। कोई भी आप शब्द ले लेंगे, हमने कहा कारकः, तो कारकः में क्री प्रकृति है, नूल प्रत्यय है, तो क्री जो प्रकृति है उसका जो अर्थ है करना, और नूल जो प्रत्यय है उसका जो अर्थ है कर्ता, करने वाला, वाला, तो उस प्रकृत्यर्थ का प्रत्यर्थ के साथ युक्त होने, प्रकृत्यर्थ प्रत्यर्थ के साथ युक्त होने के कारण यहां पर युक्त का अर्थ है प्रकृत्यर्थ। तो बोल रहे हैं कि युक्त प्रकृत्यर्थ, युक्त शब्द का जो अर्थ है वह प्रकृत्यर्थ है, प्रकृति जो मूल है उसका अर्थ प्रकृत्यर्थ, धातु और प्रातिपदिक जो होता है। और प्रत्ययार्थ क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्यार्थेन संबंधत्वात् हेतु दे दिया। वे प्रत्यार्थ के प्रत्यार्थ जो है कर्ता कर्म इत्यादि जो प्रत्यार्थ है, जो भी प्रत्यार्थ होगा उस प्रत्यार्थ के साथ प्रकृत्यर्थ का संबंध होने के कारण युक्त शब्द का अर्थ प्रकृत्यर्थ है। समझ में आया जी, सभी को समझ में आया कि युक्त का अर्थ प्रकृत्यर्थ क्यों है? युक्त का अर्थ अर्थ प्रकृत्यर्थ इसलिए है। बालबोध जी आप लोगों को समझ में आया? अजय हाँ हाँ, एक दूसरे के साथ संबंध है तो नहीं, एक दूसरे के साथ संबंध तो है परंतु तो प्रत्यार्थ को युक्ता नहीं कह सकते। प्रत्यार्थ के साथ को युक्ता नहीं कह सकते, क्योंकि यदि आप ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई एक दूसरे के साथ संबंध है इसीलिए, ऐसा नहीं। इसमें थोड़ा परिष्कार करना पड़ेगा कि भाई युक्ता शब्द का प्रकृत्यर्थ ही है, प्रत्यार्थ नहीं है। क्योंकि प्रकृत्यर्थ, क्योंकि कोई भी शब्द जो बनता है उस प्रकृति से प्रत्यय जुड़ करके बनता है, तो केवल स्वतंत्र प्रकृति जो है, केवल स्वतंत्र प्रकृति जो है किसी भी अर्थ को उस तरीके से, हुआ मूल अर्थ को तो बता देगा, भूख अर्थ हुआ होना, भू सत्तायाम सत्ता, एध का अर्थ हुआ वृद्धि, वृद्धि होना बढ़ना, तो ये मूल जो प्रकृति है वो उसका जो अर्थ है वह तो केवल धातु अर्थ को बताया बता रहा है। परंतु यदि लोक व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में आप कभी ये प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि देवदत्त एध, देवदत्त पट, देवदत्त भू, ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या जी, बोलो। देवदत्त भू नहीं कर सकते। तो देवदत्त भू के साथ जब तक तिप प्रत्यय नहीं कर देंगे, शप प्रत्यय नहीं कर देंगे, तब तक हम जो है भू का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। भवती का ही प्रयोग होगा, भवती का ही प्रयोग होता है, भू का प्रयोग नहीं होता। पठती का ही प्रयोग होता है, पठ का प्रयोग नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि प्रकृति जो है, प्रकृति जो भू है वह प्रत्यय के साथ जुड़ करके ही प्रयोग में आएगा, न स्वतंत्र प्रत्यय का प्रयोग हो सकता है न स्वतंत्र प्रकृति का प्रयोग हो सकता है। परंतु प्रकृति मूल है, वो प्रकृति मूल है, उस प्रकृति का प्रत्यय के साथ संबंध करके, प्रकृति को प्रत्यय के साथ जोड़ करके फिर लोक में व्यवहार करते हैं। भवती, पठती, गच्छति, कारक, हारक, अनंत, स्वाति इत्यादि। इसीलिए प्रकृति का संबंध प्रत्यय के साथ होता है। वैसे है एक दूसरे का सा संबंध, ठीक है, परंतु प्रकृति मूल है तो प्रकृति का संबंध प्रत्यय के साथ होता है। मूल का ही लिया जाएगा, मूल ही लिया जाएगा। जैसे संसार है, संसार को बनाने वाला क्रिएटर जो है, कर्ता जो है, सृष्टि कर्ता जो है परमात्मा, तो परमात्मा मूल है, तो मूल को लिया जाता है। कि मूल परमात्मा है एफिशिएंट कॉज निमित्त कारण, वह परमात्मा है तो वह मूल है, उस मूल को ध्यान में रख करके ही, ऐसे परमात्मा हर कण कण में समाया हुआ है तो ये हर संसार भी परमात्मा के अंदर समाया हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं, परंतु मूल को ध्यान में रख करके कुछ किया जाता है। तो ऐसे ही यहां पर प्रकृत्यर्थ युक्ताकार प्रकृत्यर्थ ही हुआ, प्रत्ययार्थ नहीं हुआ, प्रकृत्यर्थ का ही प्रत्यार्थ के साथ संबंध होता है, तो युक्त माने हुआ प्रकृत्यर्थ। क्यों हुआ? युक्ताकार से जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ शब्दार्थ ये है, तो जुड़ा हुआ किसके साथ जुड़ा हुआ और कौन जुड़ा हुआ, तो प्रत्यार्थ के साथ जुड़ा हुआ और कौन जुड़ा हुआ, प्रकृत्यर्थ, तो युक्त का अर्थ हुआ प्रकृत्यर्थ। समझ में आया जी? बालबोध जी समझ में आ गया? हाँ, तो अब आगे वत है, तो यहां पर तत्र तस्येव जो सूत्र है सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से और षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से, इव अर्थ में वती प्रत्यय होता है, तो इसलिए वती प्रत्यय करके युक्त वती का वत वती करेंगे और वती से जो है ये चला जाएगा तो वत है, तो युक्त वत को द हो गया है संधि के कारण, तो युक्त वत, तो युक्त वत तो अथवा प्रकृत्यर्थ के समान। युक्तवत का क्या अर्थ हुआ जी? प्रकृति के जो अर्थ हैं उसके समान, ऐसा अर्थ हो गया। और व्यक्ति वचने, व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब है लिंग, पूर्वाचार्यों की संज्ञा है, जिसको हम लोग लिंग कहते हैं, जिसको पाणिनि जी लिंग कहते हैं, पूर्व के आचार्य लोग उसको व्यक्ति कहा करते थे, वो है ही व्यक्ति मन लिंग, क्योंकि स्त्री भी एक व्यक्ति है, पुरुष भी एक व्यक्ति है, नपुंसक भी एक व्यक्ति है, हर पदार्थ एक व्यक्ति है, हर पदार्थ, फोन, पुस्तक, मनुष्य, हर एक पदार्थ अपने आप में व्यक्ति है, तो हर एक पदार्थ व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के साथ जुड़ा क्या है? पुरुष के साथ भी लिंग जुड़ा हुआ है, स्त्री के साथ भी लिंग जुड़ा हुआ है, नपुंसक के साथ भी लिंग जुड़ा हुआ है, हर पदार्थ के साथ लिंग जुड़ा हुआ है, कोई पुंलिंग है, राम शब्द पुंलिंग है, स्वाति शब्द स्त्रीलिंग है, वसुधा शब्द स्त्रीलिंग है, अनंत शब्द पुंलिंग है, इत्यादि जितने भी शब्द है वह किसी न किसी लिंग से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जितने भी पदार्थ हैं वो भी किसी न किसी लिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए व्यक्ति ही का मतलब यहां पर अर्थ है लिंगम। व्यक्ति पदार्थ हो गया, वस्तु हो गया, कोई व्यक्ति विशेष जो व्यक्ति हुआ, परंतु किसी न किसी लिंग से जुड़ा हुआ, इसलिए व्यक्ति का मतलब है लिंगम, पूर्वाचार्यों की संज्ञा है। और वचनम, वचनम कहते हैं संख्या को, वचनम का अर्थ है संख्या, उच्चते ये नैति वचनम, जिससे कहा जाता है, एक दो तीन चार से संख्या को कहा जाता है, एक आम, दो आम, तीन आम, चार आम इत्यादि, तो एक दो तीन चार के माध्यम से संख्या, संख्या से संख्या को कहा जाता है, इसलिए वचनम उच्चते ये न, ऐसा विग्रह करके वचनम इति संख्या, ऐसा हो जाएगा जिससे कहा जाता है, तो एकत्व द्वित्व बहुत्व आदि ये संख्या है। इस पर एक और भी बात बता दूं, एकत्व द्वित्व बहुत्व इत्यादि, वास्तव में जो संख्या है वह एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस हम लोगों ने बचपन से अभी तक पढ़ते आए हैं, वास्तव में वो संख्या नहीं है। हम कहते हैं एकम आम्रम, ऐसा प्रयोग करते हैं ना जी, एकम आम्रम आनय ऐ बालबोध ऐ श्रवण, एकम आम्रम आनय, एका बालिका अत्र आगच्छति। तो एका बालिका अत्र आगच्छति, एकः बालकः अत्र अस्ति, एकम् आम्रम् आनय। तो यहां पर बताओ, सभी से मैं पूछ रहा हूं, स्काइप वाले से भी पूछ रहा हूं और कोई भी जवाब दे सकता है। एकम आम्रम आनय में एकम किसको बता रहा है? एकम आम्रम आनय में एकम शब्द संख्या को बता रहा है कि संख्या ही को बता रहा है? आम्रम को। आम्रम को, बहुत सुंदर। संख्या का मतलब आप लोग समझते हैं? जी समझते हैं। संख्या से जिसका निर्देश किया जाता है, हमने एकत्व संख्या से आम को निर्देश किए हैं, इसीलिए आम्र संख्येय है और उस संख्येय का एकम विशेषण है। एकः बालकः, द्वौ बालकौ, त्रयः बालका, एका बालिका, द्वे बालिके, तीसरा बालिका। तो यहां पर एक बालकः, बालकः जो संख्येय है, माने जिससे बालकः का विशेषण है एकः, तो एक संख्या से युक्त जो है, एकत्व संख्या से युक्त बालक है, तो बालकः संख्येय है, उसी को एक शब्द बता रहा है। इसलिए एक तो संख्येय हो गया, संख्या कहां हुआ? द्वौ बालकौ कह रहे हैं तो द्वौ शब्द बालकौ को बता रहा है, तो द्वौ शब्द तो यहां पर संख्येय है कि नहीं जी? हाँ सर। तो हमने जो सीखा है, एक दो तीन चार पांच छह इत्यादि, वास्तव में ये संख्या नहीं है, ये तत्वतः वस्तुतः संख्येय है, संख्येय का ये रूप है। एकम, द्वे, त्रीणि इत्यादि, एकत्व, द्वित्व, त्रित्व, ये जो त्वत्व जो हम करते हैं, ये एकत्व, द्वित्व इत्यादि, बहुत्व, ये वास्तव में संख्या है। परंतु लोक व्यवहार में संख्या और संख्येय में अभेद संबंध है। संख्या और संख्येय में जैसे नाम और नामी, नाम अलग है, जिसका नाम है वो नामी अलग है, नाम नामी नहीं, नामी नाम नहीं। हमने कहा वसुधा, वसुधा नाम है, परंतु जिसका नाम है वो वसुधा, वसुधा नाम जो है, नाम अलग है, नामी अलग है। परंतु लोक व्यवहार में वसुधा कहने से मैं कहूंगा वसुधा जी, तो बोलेंगे जी आचार्य जी, अर्थात उस नाम और नामी के साथ अभेद संबंध होने के कारण ही वहां पर वो तुरंत जवाब दे दिया था। मैं बोलता हूं बाल बोध, समझ में आया? बोलते हाँ आचार्य जी, समझ में आया। अर्थात बाल बोध तो संज्ञा है, उस संज्ञा का संबंध है जिसका नाम है उसके साथ, संजी के साथ, तो अभेद संबंध होने के कारण ही तुरंत जब भी बोलता हूं बाल बोध जी समझ में आया, तो जी आचार्य जी समझ में आ गया। तो नाम और नामी का जैसे अभेद संबंध होता है, और इस अभेद संबंध के कारण ही कभी नामी को ध्यान में रख करके कुछ बोला जाता है, कभी नाम को ध्यान में रख करके बोला जाता है, परंतु उस नाम से भी नामी का ही ग्रहण होता है। जैसे कि आता है साहित्य में कि रामेति द्व्यक्षरम नाम मान भंग पिना किन, ऐसा आता है श्लोक, राम इति द्व्यक्षरम नाम, ये राम जो दो अक्षर का नाम है, पिनाकी के मान को भंग कर दिया। शंकर भगवान को बहुत घमंड हो गया था, वो घमंडी हो गए थे, वो अपने समझे थे कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो राम भगवान जो है वो जो पिनाकी कहते, पिनाकी मतलब शंकर भगवान को कहते हैं, तो पिनाकी के मान को, अभिमान को चूर चूर कर दिया। तो राम भगवान ने चूर चूर किया था, राम नाम ने थोड़े चूर चूर किया था, परंतु नाम और नामी के अभेद संबंध होने के कारण राम इति द्वक्षरम नाम, रामेति द्वक्षरम नाम मन भंग पिनाकिना, ये राम ये दो अक्षर का जो नाम है ये पिनाकी के मान को भंग कर दिया, उसके अभिमान को चूर चूर कर दिया, ध्वस्त कर दिया। तो ऐसे ही एक बालक दो बालको त्रय बालका एकम पुस्तकम द्वे पुस्तके त्रीणी पुस्तकानि इत्यादि। तो नाम और नामी अर्थात संख्या और संख्येय में अभेद संबंध होने के कारण हम संख्येय को भी संख्या शब्द से कह देते हैं। संख्येय जो है एक वास्तव में संख्येय है, संख्या नहीं है वो, क्योंकि उसका वह एक बालका का वह विशेषण है। परंतु लोक व्यवहार में अभेद संबंध होने के कारण उसको अलग नहीं किया जा सकता है। संख्या को संख्येय से दुनिया का कोई व्यक्ति अलग नहीं कर सकता, जैसे जल से शीतलता को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे अग्नि से दाहकता को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे पृथ्वी से गंध को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे अग्नि से रूप को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे जल से रस को अलग नहीं किया जा सकता, जो जो उनके गुण हैं, स्वाभाविक जो गुण हैं, उनको उस पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही संख्या को संख्येय से अलग नहीं किया जा सकता। समझ में आया जी? इसीलिए लोक व्यवहार में एक दो तीन चार पांच छह ये संख्या नाम से व्यवहित है अभेद संबंध होने के कारण। परंतु वास्तव में एकत्व द्वित्व त्रित्व बहुत्व चतुर्थत्व पंचत्व इत्यादि जो है पंचत्व इस सब ये सब संख्या है। इसलिए वचनम इति संख्या, वचन संख्या को कहते हैं एकत्व द्वित्व बहुत्वानी। आगे कह रहे हैं कि व्यक्ति वचने इति लिंग संख्यायो पूर्वाचार्या नाम निर्देश, स्पष्ट कर दिया जिसको पहले मैंने कहा था कि व्यक्ति और वचन जो है ये दोनों जो शब्द है लिंग और संख्या का निर्देश करता है। लिंग और संख्यायो पूर्वाचार्य माने पूर्व आचार्यों का निर्देश है लिंग और संख्या अर्थ में। लिंग और संख्या अर्थ को बताने में पूर्वाचार्यों की संज्ञा है, मैं बताया था पूर्वाचार्यों की संज्ञा है। यहां पर उन्होंने कहा कि पूर्वाचार्यों का निर्देश है, निर्देश निरंतर देश और उच्चारण, वह पूर्व आचार्यों का निर्देश जो है लिंग और संख्या अर्थ में निर्देश है। ये व्यक्ति व्यक्ति जो है लिंग अर्थ में निर्दिष्ट है और संख्या जो है वचन जो है संख्या अर्थ में, ये कह रहे हैं। समझ में आ गया यहां तक जी? अब आगे है अर्थ है लुपी का मतलब क्या है जी? लुपी माने लुप अर्थे, क्योंकि लुप माने लुप संज्ञा के द्वारा लुप्त प्रत्यय का जो अर्थ लुप अर्थे या लुपी सती सती सती मान लीजिए सती सप्तमी लुपी सती क्या लुपी सती युक्त व्यक्ति वचने युक्त वत् माने प्रकृत्यर्थ इव व्यक्ति वचने भवतः या स्याताम। बोल रहे हैं कि लुप होने पर अर्थात प्रत्यय के लुप होने पर प्रत्यय ही लुप होगा, इसलिए लुपी सती माने प्रत्यस्य लुपी सती या प्रत्यय लुपी सती प्रत्यय के लुप होने पर प्रत्यय के लुप होने पर प्रकृत्यर्थ इव व्यक्ति वचने भवतः प्रकृत्यर्थ के समान प्रकृति का जो अर्थ है प्रकृत्यर्थ के के समान लिंग और बजा, अर्थात प्रकृति जो होगा वह उसका जो अर्थ होगा। तो हमने बताया हुआ कि प्रातिपदी का 5 अर्थ है, लिंग, संख्या, कारक इत्यादि। उसमें जो है लिंग भी है, संख्या भी है, सब कुछ है, तो वह उस प्रकृति का अर्थ है। यहां पर प्रकृति जो हुआ वह प्रकृति लुप्त होने पर, मान लुप होने पर, प्रत्यय के लुप होने पर, प्रत्यय से लुपी सती प्रकृत्यर्थी भव व्यक्ति वचने भवतः, प्रकृत्यर्थ के समान व्यक्ति और वचन होता है वह शब्द का। जैसे उदाहरण दिया है, पंचालाः, कुरवः, मगधाः, मत्स्याः, अंगाः, वंगाः, सुहमाः, पुंड्राः, गोदौ ग्रामः, कटुकबदरी ग्रामः। ये तो इसका उदाहरण से और अधिक समझ में आएगा कि जैसे पंचालाः, ये पंचालाः, पंचालाः का मतलब है, पंचालाः का मतलब है ये पंचालाः, वैसे तो जनपद को कहते हैं, पंचाल नाम का जो जनपद है, पंचाल शायद आजकल पंजाब का नाम है, पंचाल देश वह जनपद। तो यहां पर पंचालस्य, पंचालस्य माने पंचालाः, तो ये जनपद हो गया, ये जनपद को कहता है, जिला, जनपद मतलब हुआ एक बड़ा समूह, जैसे जिला को हम कह सकते हैं एक जनपद, किस जनपद में रहते हो आप, एक तो देश हो गया, फिर जो है जिला हो जाता, राज्य हो जाता है, किस राज्य में रहते हो उस राज्य में, फिर जनपद होता है, तो ये जनपद, ये जनपद जिला को हम कह सकते हैं। तो पंचालाः का तो मतलब हुआ कि पंचाल नाम का जो है जनपद है। तो यहां पर पंचाल शब्द है और वह है कि पंचालस्य अपत्यानि बहुनी, पंचालस्य अपत्यानि बहुनी, पंचाल के बहुत सारे संतान, पंचाल के बहुत सारे जो संतान है, तो उसमें जो है इस अर्थ में पंचालस्य अपत्यानि बहुनी, इस अर्थ में यहां पर जो है पंचाल नस और समर्थानां प्रथमादवा और तस्यापत्यम में जो है जनपद शब्दाक्षत्रियादयी, इससे जो अई प्रत्यय हुआ है, जनपद शब्द से क्षत्रियवाची जनपद शब्द से अई प्रत्यय हुआ है और पंचाल नस अई हुआ है। तो इसका अब समय हो गया है, इस पर हम जो है विशेष व्याख्या कल बताएंगे और जनपद कुंड, जनपद कुंड कुंड स्थल जो है उसका भी अर्थ हम जो है आपको, आप अपन का क्या अर्थ है वो आपको हम बताने का कोशिश करेंगे कल। तो मैं इतना ही पाठ, क्योंकि अब समय हो गया है, सोने का समय है। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। समझ में आया आप लोगों को जी, बालबोध जी? अजी हेलो श्रवण जी, बाल बोध जी। हेलो,